sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 16 lipca i 8. Michał Matus, kłaniam się, serwis przygotowała i przedstawi Anna Zalaśna-Sewera. Wieczorem Marcin Romanowski trafił na badania, po nich miał być przewieziony do izby zatrzymań. Żołnierze chroniące polsko-białoruskie granice opluci i oblani piwem. Sprawę bada policja. Donald Trump formalnie kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta. Poseł Suwerennej Polski Marcin Romanowski trafił późnym wieczorem na badania lekarskie, poinformował w mediach społecznościowych jego pełnomocnik. Bartosz Lewandowski dodał, że po badaniach parlamentarzysta miał zostać przetransportowany do izby zatrzymań. Były wiceminister sprawiedliwości trafił w ręce ABW kilka dni po uchyleniu mu immunitetu. Już po zatrzymaniu prokuratura postawiła mu 11 zarzutów. W tym działanie związanej grupie przestępczej, jak również inne przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, polegające m.in. na niedopełnieniu obowiązków, na ustawianiu konkursów, na przekroczeniu uprawnień, na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji, w końcu na wyrządzenie szkody majątkowej w imieniu Skarbu Państwa. Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Marcin Romanowski jeszcze w piątek napisał w mediach społecznościowych, że stawiane mu zarzuty są bezzasadne i umotywowane polityczną zemstą. Nie wiadomo, czy śledcze będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie polityka. Formalnie taki wniosek może być złożony do sądu dziś. Grupa około 20 młodych ludzi miała zatrzymać i znieważać żołnierzy ochraniających polsko-białoruską granicę. Nagrania pojawiły się w internecie. Do incydentu doszło we wsi Wyczółki w powiecie siemiatyckim w nocy z soboty na niedzielę, informuje rzeczniczka wojskowego zgrupowania zadaniowego Podlasie, major Magdalena Kościńska. Żołnierze wracali z wykonywania zadań i na swojej drodze napotkali grupę młodych ludzi. Widać było, że byli pod wpływem alkoholu. Zachowywali się bardzo wulgarnie, bardzo niestosownie. Napluli na jednego z żołnierzy, oblali go zawartością tego, co mieli w butelce. Policja wspólnie z Żandarmerią Wojskową i Strażą Graniczną prowadzą dochodzenie w sprawie znieważenia wojskowych, mówi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Przesłuchano już co najmniej 17 osób, no i trwają poszukiwania sprawców tego napadu. Premier Kośniak-Kamysz zwrócił się w specjalnym piśmie do ministra sprawiedliwości i zarazem prokuratora generalnego, aby to postępowanie znieważenia de facto polskiego munduru objąć szczególnym nadzorem. Nie będzie zgody na takie zachowania, będziemy działać w interesie każdego żołnierza, dodał rzecznik MON-u. Donald Trump został formalnie kandydatem amerykańskiej partii republikańskiej w listopadowych wyborach prezydenckich. Prawie 2400 delegatów z całych Stanów Zjednoczonych oddało głos na byłego prezydenta. Kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance został wybrany przez aklamację. Z Milwaukee Marek Wałkuski. Donald J. Trump! Wybór Donalda Trumpa odbył się w głosowaniu roll call, podczas którego kolejne delegacje deklarowały poparcie dla byłego prezydenta. Przy okazji prezentowali wyjątkowość swoich stanów. Stan Alaska, dwójpółkrotnie większy od stanu Teksas, wysunięty najbardziej na północ, z największymi niedźwiedziami i łosiami, oddaje wszystkie 29 głosów na prezydenta Donalda Trumpa. Wyniki wyborów ogłosił oficjalnie przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. 2387 głosów otrzymał prezydent Donald Trump. Trump oficjalnie zaakceptuje nominację podczas wystąpienia w nocy z czwartku na piątek. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump pokazał się publicznie na konwencji Partii Republikańskiej. Nie przemawiał, ale został przyjęty długimi owacjami. Zgromadzenie wznosili okrzyki USA i my chcemy Trumpa. Najwcześniej w połowie tygodnia mogą zostać otwarte kąpieliska w Gdańsku, zamknięte z powodu pożaru w porcie. Sanepid pobrał próbki wody do badań. Pierwsze wyniki mają być jutro, ale potrzebne są kolejne, tłumaczy Państwowa Pomorska Wojewódzka Inspektor Sanitarna Anna Obuchowska. Będziemy obserwować przede wszystkim wyniki tych badań i one nam dadzą dopiero odpowiedź, w jakim w ogóle kierunku ta cała sytuacja będzie zmierzać. Będziemy te próbki pobierali. Pierwsze wyniki naszych badań będą znane w środę. Będziemy oczywiście tutaj współpracować ze wszystkimi innymi służbami, które będą nam pomagały w ustaleniu, kiedy możemy kąpieliska realnie otworzyć. Nadal trwa akcja gaśnicza w halach magazynowych w porcie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego nad rzekami. W województwie śląskim Wody Polskie usuwają niebezpieczną roślinę, która rośnie wzdłuż Wisły i Kłodnicy, m.in. w Ustroniu i Wiśle. Rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman apeluje o ostrożność. Jak wiemy, barszcz Sosnowskiego jest rośliną o właściwościach silnie parzących. Rany, które może powodować nawet nie tyle sam kontakt z tą rośliną, co już samo przebywanie w jej sąsiedztwie, są podobne do poparzeń chemicznych. Są to to rany trudno gojące się, które niestety mogą okaleczyć i powodować blizny towarzyszące człowiekowi nawet całe życie. Należy szczególnie uważać na ścieżkach rowerowych nad rzekami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma pięć o sporcie w Trójce, Norbert Michalak. Znamy skład całej olimpijskiej reprezentacji, która pojawi się we Francji. 213 sportowców liczy skład polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Do stolicy Francji pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn po raz pierwszy od 2008 roku. Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu chorążymi reprezentacji będą koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski i młodzież Anita Włodarczyk. To może być piękne takie uwiecznienie mojej kariery, ponieważ myślę, że to będzie mój ostatni start na Igrzyskach Olimpijskich. Na pewno jest to największy zaszczyt w dotychczasowej mojej karierze i taka najwyższa nobilitacja. Do rozpoczęcia igrzysk zostało już tylko 10 dni. Do kraju wrócił zwycięzca Wimbledonu w grze mieszanej Jan Zieliński. Polak razem z Suwei Xie triumfowali w tenisowym wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Zieliński chwalił swoją partnerkę od gry mieszanej Suwei Xie. No na pewno jest znakomitą deblistką, tak? Jest znakomitą deblistką, znakomitą tenisistką z wieloma osiągnięciami, specjalistką w grze podwójnej szczególnie, więc był to zaszczyt występować z nią razem na korcie. Dużo się od niej nauczyłem na przestrzeni tych trzech wielkich szlemów i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować i jeszcze więcej z tego wyciągnę. Polak i Tajwanka w finale w Londynie pokonali Meksykanów Juliane Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4, 6-2. Na koniec jeszcze piłka nożna. Olivier Giroud kończy grę w reprezentacji Francji. W 137 meczach zdobył 57 bramek. To czyni go najlepszym strzelcem w historii drużyny narodowej. Jesteśmy w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Dopiero po przejściu frontu na zachód kraju zacznie napływać do Polski powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe dzisiaj wyniesie 997 hektopaskali. Przewiduje się najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia. W ciągu dnia dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie pojawią się burze z gradem. Temperatura maksymalna ma wynieść na zachodzie i północy od 25 do 30 stopni, na pozostałym obszarze od 30 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko na zachodnim wybrzeżu, tam około 22 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami, lokalnie burze z gradem. Od zachodu opady będą stopniowo zanikać. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Przed nami zabawa, w której do wygrania jest prawo do triumfowania na antenie Trójki i do wyboru utworu, który zakończy poranną audycję. W zabawie sprawdzamy wiedzę i refleks, głównie wiedzę. Można się już do tej zabawy zgłaszać. Rozstrzygnięcie na żywo na antenie o 8:40. Proszę przygotować numer telefonu 22 i 7 trójek, ale spokojnie. Jeszcze nie teraz, bo za moment Renata Grocha i Bez Uników. Na razie New Order i Restless. Lifts a heavy heart up to the sky. What makes Tu program Trzeci Polskiego Radia. To jest pora na polityczne spotkanie oko w oko. Renata Grochal i jej gość, a na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Szatkowski, były ambasador Polski przy NATO, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Nie będę oczywiście wchodził w spór konstytucyjny o tym, czy jestem byłym, czy nie byłem, bo myślę, że to jest kwestia teoretyczna i polityczna i pewnie są inne ciekawe tematy, których... No pańska misja 31 maja. Na pewno maja nie jestem już kierownikiem placówki, tak, ale oczywiście. Teraz kierownikiem placówki przejść. Jest Jacek Najder, jego tam rząd wysłał, prezydent nie chce się zgodzić na wymianę ambasadora przy NATO, ale nie tylko przy NATO, w innych placówkach również. Ale chciałam z panem porozmawiać o sprawie, bo jednak ciężkie działa wytoczył przeciwko panu premier Donald Tusk. Chcę zacytować fragment wypowiedzi premiera w Sejmie. Tomasz Szatkowski był już 5 lat temu podejrzewany o kontaktowanie się z obcymi służbami specjalnymi. Służba kontrwywiadu wojskowego zarzucała Szatkowskiemu uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych i opieranie się na lobbingu zagranicznych firm przy przygotowywaniu strategicznych dokumentów dotyczących obronności. O co chodzi? Czy pan rzeczywiście kontaktował się z obcymi służbami specjalnymi? Czy pan ulegał lobbingowi? Brał pan za to pieniądze? Pani redaktor, zacznijmy po kolei. Ja oczywiście myślę od paru dni, o co chodziło panu premierowi Donaldowi Tuskowi w tych oskarżeniach, które rzucił z trybuny sejmowej, bo ja nie mam wiedzy na temat żadnych oskarżeń, które służba kontrwywiadu wojskowego miałaby kierować pod moim adresem. Był anonimowy donos, który został zweryfikowany na moją prośbę. Ja mam na ten temat stosowne dokumenty, że został zweryfikowany i że na moją prośbę poddałem się specjalnym, nadzwyczajnym, ponadstandardowym badaniom po to, żeby tego typu podejrzenia, pomówienia... Ale ten donos był w 2018 roku? W 2018 roku, tak. To dawno temu. Dlaczego dawno ta sprawa temu teraz wypływa przed szczytem NATO? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie mogę tego interpretować inaczej jak element sporu z głową państwa, element szerszej walki politycznej. Element też, pamiętajmy, że na samym początku próbowano również to wmontowywać w taki obraz tych jakichś wpływów rosyjskich na przykład. Pamiętajmy o tym, że Gazeta Wyborcza zaczęła publikować jakieś informacje kompletnie kosmiczne, że o tym, że być może chodzi o jakieś moje związki z Rosją, po to, żeby później zmienić ten kontekst i zacząć sugerować, że chodi o jakieś moje związki ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią. Gazety Wyborczej, przytoczę tutaj cytat, chodzi o to badanie wariografem. Gazeta Wyborcza jakby sugeruje, że pan poległ na badaniu wariografem, ale nie dlatego, że pan kłamał, tylko dlatego, że, cytat, próbował pan stosować metody, których uczeni są agenci służb specjalnych, by oszukać wariograf. Czy pan jest agentem służb specjalnych? No, czy pan jest szpiegiem? Oczywiście należałoby postawić takie pytanie, czy jestem szpiegiem, ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko pewien etap, jakby jest tylko jedna z wersji Gazety Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza zmieniała tę wersję już chyba 4 razy. Także już odeszła od tej wersji. Oczywiście ta sprawa znalazła się w pozwie, który skierowałem przeciwko Gazecie Wyborczej, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko zostałem pomówiony, ale nie zostały tutaj zachowane wszelkie standardy rzetelności dziennikarskiej. Nikt nigdy nie skierował się do mnie z żadnymi pytaniami ze strony Gazety Wyborczej, ale nie tylko nawet Gazety Wyborczej, bo ze strony państwa polskiego. Czyli pan premier pomawia mnie z mównicy sejmowej, a jednocześnie przez 8 miesięcy nikt nigdy nie zadaje mi żadnego pytania. Szef służby, która rzekomo miała jakieś zarzuty wobec mnie, mimo tego, że wydała wielokrotnie dokumenty potwierdzające moją wiarygodność, był nawet w Brukseli i odwiedził mnie i sam z siebie zadeklarował, że on nie ma do mnie żadnych pytań i wątpliwości. Ta ale wie pan miała... co, bo trochę dla naszych słuchaczy to może być sprawa bardzo zagmatwana, to trochę może rozsupłajmy to. Pan był pod rządami Prawa i Sprawiedliwości wiceministrem obrony narodowej, pan był człowiekiem Antoniego Macierewicza, kiedy Antoni Macierewicz został odwołany. Byłem zastępcą Antoniego Macierewicza, tak. Tak, pan nie odszedł z nim z resortu. pan został w ministerstwie. Poproszono mnie o to, żebym został, tak. Tak, do 2018 roku. Do 2019 roku. Tak, i wtedy w 2018 roku pojawia się ten donos. I co w tym donosie było? Co panu zarzucano? Tam były takie bardzo kuriozalne... Bo to chyba środowiska prawicowe w ogóle ten donos napisały. Ja nie będę tego komentował, tak powiedzmy. Tak. Kto to robił, bo to jest powiedzmy bardziej, powiedziałbym, to świadczy o klasie tej osoby niż o jakimś środowisku. Ale według moich rozmówców to byli prawicowi osoby związane z prawicą, przez które pan zaczął nagle być uznawany jako zdrajca Macierewicza, bo pan został... Nie chodziło tu o sprawy polityczne, chodziło o sprawy bardziej osobiste, powiedziałbym, pewne urażone ambicje, tego typu kwestie. Ale co było w tym donosie? Tak, bardzo kuriozalne zarzuty. Zacznijmy od tego, że na przykład jednym z tych zarzutów właśnie te nieuprawnione korzyści, tak naprawdę. To była sugestia, że ja byłem utrzymywany przez stronę amerykańską przed przyjściem do rządu. W jaki sposób? No właśnie, w jaki sposób? Ja wygrałem w międzynarodowym konkursie grant od amerykańskiego think tanku GMF. Dzięki temu grantowi, jako tak zwany Asmus Fellow w tym GMF, odbyłem wiele podróży zagranicznych, odbyłem wiele spotkań zagranicznych i robiłem badania na temat tego, jak się robi politykę obronną w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Na przykład brałem udział w kursie generalskim w Wielkiej Brytanii. To było duże wyrażenie, ale też duża szansa na to, żeby zdobyć nową wiedzę i kompetencje, które ja starałem się wdrażać w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ale tego typu, znaczy traktowanie poważnie tego typu zarzutu, które zostały w sposób oczywisty zweryfikowane, to jest standard Putina. Przepraszam, znaczy ja wiem, że się nadużywa tego typu określenia, ale dokładnie tak jest. Znaczy Władimir Putin oskarża tych, którzy mają jakieś związki z zachodnimi niezależnymi think tankami o to, że są obcymi agentami. GMF, czy też German Marshall Fund of the United States. Mm-hmm. Jeszcze co więcej, think tank założony za niemieckie pieniądze, żeby było śmieszniej w tym wszystkim. Tak. No dobrze, ale czyli jest donos. Pan zwraca się do SKW, które jest jeszcze pod zarządem nominatów Prawa i Sprawiedliwości, tak, poprzedniej władzy i robią panu badanie wariografem. Którym kieruje profesjonalista w służbach, generał Materka, w służbach od lat 90. Człowiek, który nie jest uważany za żadnego politycznego nominata, żeby było jasne. No i generał Materka na moją prośbę konstruuje takie specjalne postępowanie, w którym, bo ja sam zgłosiłem się, powiedziałem, że jestem gotowy poddać się w badaniu na wariografię. Zaprasza też CBA, żeby przyjrzało się moim oświadczeniom majątkowym. To wszystko kończy się wydaniem przez generała Materkę dokumentu, który stwierdza, że ja daję rękojmię ochrony informacji niejawnej. I sprawa zostaje jakby zakończona, ale oczywiście służby zachowują... Próbował pan wtedy oszukać ten wariograf? Wie pani co, naprawdę. Poszedłem na wariograf po to, żeby próbować go oszukać? Myśli pani, że naprawdę... No według Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej pan był specjalnie szkolony, żeby brać jakieś leki, które pomagają oszukać ten wariograf. Pan Czuchnowski sam wycofał się z tych oskarżeń, mam takie wrażenie, ponieważ w następnych artykułach już tego nie podnosi. Czyli nie próbował pan oszukać tego wariografa? Oczywiście, że nie próbowałem oszukać tego. A może pan ujawnić, o co pan był tam pytany? Czy pan był pytany o swoje kontakty z takim amerykańskim kongresmenem, Daną Rora Bacherem? Według mediów pan miał się z nim spotykać. Według byłego ambasadora Ryszarda Sznepfa pan się z nim spotkał, mimo ostrzeżenia amerykańskich służb, że ten człowiek jest ulubionym kongresmenem Putina, że on zresztą jest znany ze swoich publicznych wypowiedzi, gdzie tłumaczy zbrodnie Putina, rozgrzeszał go między innymi za aneksję Krymu. Tak. Wie pan, nie pamiętam, czy byłem pytany o spotkania z Daną Bacherem, ale mogę potwierdzić, tak, odbywałem jedno spotkanie z kongresmenem Daną Rora Becherem, jako serię moich spotkań w Kongresie Stanów Zjednoczonych z całą delegacją, z attaché obrony. To było w 2017 roku, 16, tak? 2016 roku. Odbyłem te spotkania. Wtedy ten kongresmen, który przez 30 lat był członkiem kongresu, był szefem podkomisji do spraw zagrożeń w Eurazji. I oczywiście jego poglądy były dla nas kontrowersyjne. Co najmniej kontrowersyjne, tak bym powiedział. I jasno to wszystko wyrażaliśmy. Celem tego spotkania było neutralizowanie wszystkich zagrożeń ze strony wszystkich sił politycznych w kongresie, budowanie właściwego klimatu dla obecności amerykańskiej w Polsce. I to udało się nam osiągnąć. Mimo swoich kontrowersyjnych poglądów, pan Rona Bacher nigdy nie zaatakował tej idei. Więc osiągnęliśmy sukces. Co więcej... A to prawda, że pan umówił jego spotkanie no, oczywiście to jest z Jarosławem jest to kompletna Kaczyńskim bzdura. Tutaj w Warszawie? Pani redaktor, jest to kompletna bzdura. Nie byłem przy takim spotkaniu. Nie wiem, czy w ogóle takie spotkanie się odbyło. Co więcej, powiem pani, pan Rohrabacher przyjechał tutaj w 2016 albo 2017 jako współprzewodniczący delegacji kongresu i kto organizował jego spotkania tutaj? Amerykańska ambasada. To oczywiście świadczy o tych rzekomych zarzutach, bo ja trudno mi w ogóle uwierzyć, to ja nie słyszałem o tym, żeby pan ambasador Schnepp rzucał takie oskarżenia, że amerykańskie służby sugerowały, żeby nie odbywać spotkań z panem Rohrabacherem, jeśli amerykańska ambasada organizowała jego spotkania oficjalne w Warszawie. No przecież to jest kompletna bzdura. Ja się powołuję na informacje opublikowane w Gazecie Wyborczej. Ja to weryfikuję. Znaczy mówię, jak logicznie można założyć, że amerykańskie służby ostrzegają po pierwsze przed spotkaniem z członkiem własnego kongresu. Po drugie, amerykańska ambasada organizuje jego spotkania na miejscu tutaj w Warszawie jako część delegacji, jako współprzewodniczącego delegacji kongresu. Czyli nie pamięta pan, czy był pan pytany o kontakty z tym prorosyjskim kongresmenem? Chcę pana zapytać, a czy był pan pytany o pańską rolę w think tanku Narodowe Centrum Studiów Strategicznych? To jest taka fundacja zajmująca się armią, przemysłem obronnym i kontaktami z naszymi sojusznikami. I tutaj pan był najpierw prezesem tej fundacji, a po panu prezesem został Jacek Kotas, któremu się przypisuje związki z rosyjskimi służbami, z rosyjską mafią. Wydaje mi się, że byłem pytany o tą sprawę, ponieważ jest to oczywiście sprawa, która była przedmiotem spekulacji mediów, więc wydaje mi się, że rzeczywiście takie pytania padały. A jakie są pańskie związki z Kotasem? Pan go w ogóle znał? I skąd ten Kotas, człowiek, który może mieć związki z rosyjskimi służbami, się pojawił w otoczeniu Antoniego Macierewicza? Pojawił się dlatego, że ktoś zatrudnił go w Ministerstwie Obrony Narodowej w 2006 roku i ktoś wydał mu poświadczenie ochrony informacji niejawnych. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja nie będę wchodził w te personalia. Niektóre z tych osób są, niektóre z osób, które nadzorowały służby w czasie, gdy pan Kotas jakby wszedł też do Rady Fundacji, gdzie fundacja prosiła o to, żeby weryfikować te sprawy, są obecnie w rządzie. Jeśli są jakiekolwiek zastrzeżenia do pana Kotasa, a ja zgadzam się, że rzeczywiście te informacje, które wyszły, są kontrowersyjne. Ja byłem pierwszą osobą, która poprosiła służbę kontrwywiadu wojskowego o weryfikację, czy są jakieś niepokojące informacje na temat pana Kotasa, ponieważ usłyszałem na mieście, że on pracuje w jakiejś firmie, która ma jakieś związki z Rosjanami. I jaką pan uzyskał informację? Że nie ma takich informacji. Co więcej, w czasie, gdy byłem szefem tej fundacji i gdy w radzie tej fundacji był wiceminister obrony narodowej pan Kotas, zgodziłem się, że był w razie tej fundacji, ale ja nie jestem kontrwywiadem po to, żeby był w stanie zweryfikować. A dlaczego pan się zgodził, skoro pan sam miał wątpliwości? Nie, ktoś panu wcisnął do tej rady? Nie, na tamtym etapie nie miałem tych wątpliwości. Nie miałem tego typu informacji, ale poprosiłem, ja nie jestem od tego, żeby ja nie mam własnej instytucji kontrwywiadowczej. Poprosiłem o specjalną ochronę kontrwywiadowczą, służbę kontrwywiadu wojskowego. Jeszcze na etapie, gdy Ministerstwem Obrony Narodowej kierował pan Tomasz Siemoniak, który zaakceptował nie tylko nadzór Ministerstwa Obrony Narodowej nad tą fundacją, ale także współpracę Ministerstwa Obrony Narodowej z tą fundacją. To ja poprosiłem służbę kontrwywiadu wojskowego, żeby się temu przyglądała. Nawet byłem zaproszony na jedną rozmowę, gdzie pytano się mnie o różne kwestie, jednocześnie nawet przekazano i słusznie, pewne ostrzeżenia w przypadku pewnych osób, nigdy nie dotyczyło to pana Kotasa. Więc nie mogę to o tym oczywiście powiedzieć, tak? Bo ponieważ to. Ale to były też takie ostrzeżenia, że te osoby z fundacji mogą mieć związek z Rosją? Nie z fundacji, służbami. Spoza fundacji. Na przykład osoby gdzieś z przemysłu zbrojeniowego, które mogły być jakimiś zagranicznymi agentami wpływu. Aha. Znaczy lobbystami, no to jest jakby oczywiste. Że z lobbystami spotykamy się jakby w takim normalnym obiegu. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się obchodzić z lobbystami, tak? Ale mogły być na przykład związane z obcymi służbami, albo mogły mieć jakieś inne niedobre intencje. Tutaj jeszcze jest taki zarzut, że pan nieprawidłowo obchodził się z dokumentami niejawnymi. To jest zarzut, który Donald Tusk sformułował. O co chodzi? Nikt nigdy nie skierował do mnie takiego zarzutu, że ja się nie obchodzę niewłaściwie z dokumentami niejawnymi, nie zginął żaden dokument niejawny, nie stwierdzono, żebym ja wynosił w ogóle żadne dokumenty niejawne, żeby było jasne. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że podczas tego badania, do którego się zgłosiłem, rzeczywiście byłem pytany o to, to jest jedno ze standardowych pytań, tak?

Zaczynamy od Warszawy. Na siódemce trzeba postać w okolicach węzła Opacz w stronę centrum miasta i południowa obwodnica Warszawy, czyli trasa S2 też stoi w okolicach węzła Warszawa Południe w kierunku Poznania. Teraz województwo kujawsko-pomorskie i droga numer 15 Toruń-Brodnica. W Krupkach na 254 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne w tym wypadku. Droga jest zablokowana. Trzeba objechać to miejsce drogami lokalnymi. W stronę Torunia mamy korek na drodze numer 10 Brzozówka Lubicz Dolny i na drodze 25 w miejscowości Brzoza. Trzeba postać na jezdni do Bydgoszczy. W Wielkopolsce korkuje się autostrada A2 w stronę Warszawy między węzłami Krzesiny i Poznań Wschód, no i na trasie S11 między Jaryszkami a węzłem Krzesiny w stronę Poznania też mamy korek. Droga 86 to już Śląsk. Odcinek Sosnowiec-Katowice. Tu utworzył się duży zator, a także na autostradzie A4 między węzłami Brzęczkowice i Murckowska. To jest na jezdni w kierunku Wrocławia. Dzisiejszy dzień będzie wyjątkowo gorący, do 35 stopni Celsjusza zapowiadają synoptycy. Najcieplej będzie w centralnej Polsce, a także na południowym wschodzie. Najchłodniej ma być na północnym zachodzie. Tam nad samym morzem tylko około 22 stopni Celsjusza. Przez cały kraj mogą dzisiaj przechodzić burze i to takie z gradem. W całej Polsce ma też padać z chmur, których będzie na niebie całkiem sporo. Trzydzieści trzy minuty po 8. Nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. To jest ten moment, w którym trzeba się zgłaszać do udziału w mniejszej grze. To nasza wakacyjna zabawa, w której naprzeciwko siebie stoi dwoje słuchaczy. Na zmianę dostają pytania sprawdzające ich wiedzę. Wygrywa ten, kto lepiej odpowiada. Wygrany wybiera utwór kończący dzisiejszą poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Nie o nagrodę tu chodzi, proszę Państwa, ale o zwycięstwo. Proszę o telefony żądne i żądnych zwycięstwa. 22 i 7 trójek. Proszę o telefony odważne i odważnych. 22 i 7 trójek. Proszę o telefony te i tych, dla których adrenalina we krwi to największa radość. 22 i 7 trójek. You can't. Jest 8:38, tu trójka. Mniejsza gra. To jest gra, w której do zdobycia jest prawo wyboru utworu kończącego dzisiejsze poranne Zapraszamy do Trójki. Zgłosiły się do nas dwie osoby. Mamy pana Stanisława Żyrardowa, ukłony. Witam serdecznie. Jest też pan Mieczysław z Gdańska, kłaniam się nisko. Dzień dobry. I pomiędzy nimi rozstrzygnięta zostanie dzisiejsza mniejsza gra. Powiem zasady, jak wyglądają. Na początku panowie dostaną po dwa pytania. To znaczy najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie, potem czwarte. Na zmianę będzie trafiać kolejno do każdego z panów. No i jeżeli w tej pierwszej rundzie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, to przejdziemy do drugiej rundy, w której gramy o refleks. Ale najpierw rzut monetą. Pan Stanisław z Żyrardowa, który dodzwonił się do nas jako pierwszy, może wybrać czy reszka, czy orzeł. Jak najbardziej poproszę naszego kochanego orła. Orzeł, dobrze, to ja rzucę monetą. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić w taki sposób, żeby to było odpowiednio słychać. Moneta spadła i na ziemi mamy reszkę. Czyli niestety pan Stanisław z Żyrardowa tej rundy pierwszej o rzut monetą nie wygrał. Pan Mieczysław z Gdańska może wybrać, czy chce odpowiadać jako pierwszy na pytanie, czy jako drugi. Jako pierwszy. Dobrze, panie Mieczysławie, proszę być gotowym. Pierwsze pytanie. Od 1 stycznia 2023 roku walutą obowiązującą w Chorwacji jest euro. A jak nazywała się poprzednia, będąca w obiegu w latach 1994-2022? Panie Mieczysławie? Pojęcia nie mam, będę zgadywał. Leja. No niestety, nie jest to dobra odpowiedź na to pierwsze pytanie, ale proszę się nie martwić, przed panem Stanisławem z Żyrardowa teraz pytanie, na które też może źle odpowiedzieć i wtedy będziemy grali dalej oczywiście. Którą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy obchodzić 1 sierpnia tego roku? Pytam pana Stanisława z Żyrardowa. Będę strzelał, 50. No i mamy 0-0 po pierwszej połowie. Teraz wchodzimy do drugiej połowy. Pan Mieczysław z Gdańska jest w tej samej sytuacji, w której był przed pierwszym pytaniem, chociaż po pierwszej odpowiedzi był nieco zrezygnowany. Proszę się przygotować. Pytanie. W którym z azjatyckich miast odbyły się poprzednie 22. letnie Igrzyska Olimpijskie przeniesione o rok z powodu pandemii koronawirusa? Panie Mieczysławie. Tokio w Japonii. I mamy pierwszą dobrą odpowiedź w dzisiejszej mniejszej grze. Panie Stanisławie, przed panem trudne zadanie, bo na pewno adrenalina się pojawiła we krwi. Który z polskich królów rządził wcześniej? Zygmunt August czy Stanisław August Poniatowski? Oczywiście, że Zygmunt August. No i znakomicie, mamy odpowiedź na to pytanie. 1-1 po dwóch rundach, czyli przechodzimy do trzeciej. Do rundy o refleks. I tu pojawia się pytanie, pytanie, na które muszą panowie odpowiedzieć, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Czyje imię nosi studio koncertowe znajdujące się w budynku Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie? Agnieszki Osieckiej. Ja ciężko byłem pierwszy. Ciężko mi powiedzieć, kto był pierwszy, ale chyba pan Stanisław z Żyrardowa, prawda? Tak jest, byłem pierwszy 3 sekundy. Sprawdziłem na zegarze. Znakomicie, dziękuję pięknie za udział w tej... Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki, nawzajem. Panie Stanisławie, jeszcze jedna rzecz. Jaki utwór wybiera pan na koniec dzisiejszej audycji? Zapraszamy do Trójki. Jeśli byłaby taka możliwość, moi kochani przyjaciele, to bardzo bym prosił o... Zespół The Parp i Gwiazda Autostrady. Uwielbiam tą kapelę, słuchałem jej od lat 70. I to jest znakomita muzyka, znakomity numer za kierownicą, a zaraz będę jechał w trasę. Serdecznie pozdrawiam Trójeczkę i wszystkich słuchaczy. Pięknie dziękujemy. Pan Stanisław z Żyrardowa, zwycięzca dzisiejszej mniejszej gry. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, czołem. Dzięki. Za 13,5 minuty będzie godzina 9:00. Tu trójka. Zanim pojawi się na naszej antenie zwycięski utwór wybrany przez pana Stanisława z Żyżardowa, opowiemy jeszcze o Naddniestrzu, położonym między Mołdawią a Ukrainą. Dzisiaj o tym miejscu mówi się skansen komunizmu, a Kiszyniów od lat 90. spiera się o ten teren z Rosją. Jak obecnie żyje się w Naddniestrzu? Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy? Sprawdziła Monika Suszek. Tu czas się zatrzymał. Mieszkańcy sami siebie określają jako Transnistrianie. Życie urodzonych w autonomicznym regionie Naddniestrza nie jest łatwe. Na mapach region ten widnieje jako integralna część Mołdawii, a kraje, które oficjalnie uznają niepodległość Naddniestrza, również są nieuznawane na arenie międzynarodowej. Są to Abchazja i Osetia Południowa. Mimo to Zwańcza Republika istnieje i funkcjonuje. Mówi Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Naddniestrze istnieje, ma własny rząd, ma własnego prezydenta, ma własną gospodarkę, ma około 300 tysięcy ludzi, które je zamieszkują i tak dalej, i tak dalej. To jest zresztą prawdopodobnie najlepiej rozwinięte i najbardziej ustabilizowane parapaństwo w Europie. Ze względu na polską historię, zabory, pierwszą i drugą wojnę światową, żyje tam bardzo dużo naszych rodaków. Choć codzienność nie jest łatwa, mówi Marek Pantuła z Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra w Mołdawii w rejonie Naddniestrza. Są ogromne utrudnienia i tak naprawdę muszą mieć swoje paszporty, tak jak pieniążki, rubel naddniestrzański, który jest również nieuznawany, no i wszelkie inne dokumenty. Państwo przyjechali do takiej wioski w Naddniestrzu, ja nie mówię o Tiraspolu, który jest stolicą Naddniestrza nieoficjalnie, a poza tym to jest właściwie kompletne ubóstwo. Wioski kryte są, albo są to strzechy, albo eternitem. Generalnie to ludzie starsi mieszkają. To społeczeństwo się starzeje, bo młodzi to raczej wyjeżdżają, chcą wyjechać. Od lat obie stolice, Kiszyniów i Tiraspol, prowadzą negocjacje dotyczące rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej. Są to jednak rozmowy, które nie przyniosą żadnych decyzji, bo interesy są rozbieżne. Naddniestrze formalnie jest zainteresowane niepodległością. Rosja, która tak naprawdę jest decydentem w sprawie Naddniestrza, bardzo chętnie by doprowadziła do zjednoczenia Naddniestrza i Mołdawii, ale na własnych zasadach. Na to wszystko oczywiście nakłada się stanowisko Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które wspierają Kiszyniów. Dlatego stoimy na tym, na czym stoimy. Wielu Mołdawian uważa, że dobrze byłoby rozwiązać kwestię naddniestrzańską, ale najważniejsze, że nie ma wojny, najważniejsze, że ludzie właściwie mogą normalnie funkcjonować, że można do siebie jeździć, jeżeli już trzeba. Z różnego typu sondaża kwestia Naddniestrza jest na ostatnim lub przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o problemy, które w ogóle Mołdawian trapią. Chyba 2% uważa, że Naddniestrze, czy istnienie Naddniestrza jest problemem, który należy rozwiązać w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o turystykę obecnie, jest ona ograniczona. No nie ukrywajmy, jest wojna na Ukrainie i region jest prorosyjski, więc generalnie można powiedzieć, że Polacy nie są tam mile widziani. To na płaszczyźnie politycznej. Obecnie wjazd do Naddniestrza, oczywiście można pojechać, ambasada polska nie sprawuje opieki. Do wybuchu wojny nie było z tym problemu, wręcz przeciwnie. Bardzo wiele osób żeśmy zapraszali. Ludzi nauki, kultury i sztuki, różnych profesorów, pasjonatów, twórców. No sporo tego, żeśmy organizowali to w Raszkowie, w Domu Polskim w Łodyjowskich. Ale obecnie troszeczkę to się, mówiąc kolokwialnie, zawiesiło właśnie z przyczyn politycznych i te wyjazdy są bardzo ograniczone do Naddniestrza. W Naddniestrzu nie funkcjonują żadne międzynarodowe placówki dyplomatyczne. Nie ma ambasad ani konsulatów, a w razie kłopotów nie można też skorzystać z pomocy placówek mieszczących się w Kiszyniowie. Nie mają one bowiem w Naddniestrzu prawa do wykonywania swoich funkcji. W skrócie, w przypadku przebywania w tym regionie, każdy jest dany na siebie. O Naddniestrzu mówiła Monika Suszek, a my już teraz przechodzimy do zwycięskiej muzyki wybranej w wyniku dzisiejszej mniejszej gry. Padły trudne pytania, na które panowie Stanisław i Mieczysław nie znali odpowiedzi. Były pytania o dawną walutę Chorwacji, którą była kuna. O to, którą rocznicę powstania warszawskiego mamy w tym roku? 80. Ale w końcu się udało. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Stanisław Pyrzyna, Michał Matus. Kłaniamy się i dziękujemy za dzisiejsze poranne. Zapraszamy do Trójki, a to zwycięski utwór Deep Purple.